Բարև, հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 11-ն է, օրը 4:07-ի մեր ծրագիրը, ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում այս տարվա ծխախոտի ցածր բերքը Մարտունու շրջանի Բերթաշենի համայնքի ծխախոտագործներին երկմտանքի առաջ է կանգնեցրել։ Ծխախոտի մթերման հետ կապված խնդիրները մանրամասնում է Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակից համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանը։ Հեռախոսակապ Ասկերանի և Շամյանի շրջանների հետ։ Զարգացման ինչպիսի հեռանկարներ ունի Շուշի շրջանի Մերշենի համայնքը։ Այս արդիվ Վանիկ Նովիկովը զրուցել է գյուղապետ Արթուր Գրիգորյանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Այս տարվա ծխախոտի ցածր բերքը Մարտունու շրջանի Բերթաշենի համայնքի ծխախոտագործներին երկմտանքի առաջ է կանգնեցրել։ Համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանի խոսքով վերջին 2 տարիներին ջրի սակավության պատճառով ծխախոտի բերքի մեծ մասը չորացել է։ Մոտ 20 հեկտարա, բայց այդ 20 հեկտարից իմ արդեն այսօրվա պահավը կարող ամի 10 հեկտարին ու վերքաղելու ենթակա է, մնացածը չորացել։ Գարնիկ Միրզաբեկյանը նստել լրիվ չորացել հատ այդ ջրամբարը, ըստ որ կա կարկարից վրսնվում է ջրամբարը, այդ ջրամբարը հունիս ամսին լրիվությամբ արդեն չորացել է, այդ մարդին պլանտացիան լրիվ չորացել է, դեռ հումք չկա քաղելի հետը։ Իսկ մնացածը արդեն պետ պահոստներում նրաս է, Անդրանիկ Ալավերդյանը պետ պահոստի հողերը մարա, բայց մեր գյուղի արտեզյան ջրհորից օգտվում, մի կեր պահում է։ 2014 թվականին ծխախոտագործության խթանման ուղված կառավարության աջակցության ծրագրի շրջանակներում մի շարք համայնքներում վերագործարկվել են արտեզյան ջրհորներ։ Բերթաշենի տարածքում վերագործարկվել են 3 եւ փորվել 2 նոր արտեզյան ջրհորներ։ Վարչապետի միջամտությամբ մեր գյուղում արդեն սորվայարան գործում է 5 հատ արտեզյան ջրհոր, որից 3-ը ռեմոնտորացա, 2 հատ թայզատխալն, մին ահագին տարբերություն ատուալ, ահագին։ Գյուղատնտեսության լուբոյ աշխատանքները, այսինք նրանայգիա, եգիպտացորենա, արտը թեկուզ կամ ծխախոտը, մարդիկ արդեն կարում են օգտվին այդ արտիզաններից ու ահագին առաջխաղացում կա։ Բայց հիմնականում մեր այդ կարկարի ջուրն է, որ ունեմ, ամրանամիսներին չորանում է, ծխախոտն էլ ամրանամիսներին անպայման հարկավոր է գոնել 3-4 օր մեկ ջրած, որպեսզի չորանա ոչ աճը նորմալ քնի։ Իսկ արտեզյան ջրհորը չի հերիքում ջրերը։ Արտեզյան ջրհորը հերիքում է, եթե ասենք կարկարի ջուրը ունի կարելի ամին 5 հեկտար վարած մեկ անհատը, բայց եթե արտեզյանի հույսունիք մնամ, նո 2 հեկտար, 3 հեկտար, որովհետև արտեզյանը այդ ձևի մոշնից չկա ջրի, ու այսինք գոնե մին հեկտար, որ կարիս ծխախոտ ռոքիսլի, արտեզյանը հերիքում չի։ Ծխախոտի մթերման հետ կապված խնդիրները մանրամասնում է Գարիկ Սարգսյանը։ Թյուտոնու կասետներ օգտանում հազնում, այդ առաջի խնդիրը, որ մուքստեղ արդեն դապալնից ելնի աշխատուժն, մուքստեղ մարդկանց վարձատրել պիտինք օրը 5,000-ական դրամա, որպեսզի այդ կասետները իրանք ստեղ սարքին, ուպակովկանի, որպեսզի տանին։ Ծաղկատումը արդեն եկող տարի ծաղկատումն էլ ասաղինն է մեր հաշվին, ու ծաղկատումը մին հեկտարը, մին օրը այդ մարդը չգիտեմ, կարողանա թե չի կարողանա, էլի նորից մզերա իզուր աշխատավարձի պարտքերա կուտակում։ Զրուցակցից խոսքով Մասիս Տոբակո ընկերության մթերման կենտրոնում բերքի զգալի մասը խոտանվում է, ինչի պատճառով էլ ծխախոտագործները բավականին մեծ գումար են կորցնում։ Եթե իրանց ներկայացուցիչ տականումա, ինքը վերահսկումա այդ քաղը, այդ փորոչեսը, եթե ավտոն լցուալա, քեցալա, 50 կիլո խոտան գիրին, ոչ թա 200-300 կիլո գիրին։ Էմիտարեն վարչապետի միջամտությամբ ստեղ էր աշխատավարձերի բանվորի օրեկան սարկալն 5,000 դրամ, ծխախոտի արժեքը 10 դրամով պիտի ծրան, բայց հələ 81 դրամից չի անցել։ Խոտանը շատ են գիրին։ Հետ պատերազմյան շրջանում ծխախոտագործությունը մեր գյուղատնտեսության երիտասարդ ճյուղերից մեկն է։ Այսօր այն զարգացած է ավելի շատ Մարտունու, Մարտակերտի և Ասկերանի շրջաններում։ Բերթաշենի համայնքը առաջատարներից մեկն էր։ Ծխախոտագործությունը որպես նոր գյուղատնտեսական ճյուղ մեր համայնքում սկսել են, մարդիկ արդեն զբաղվել են։ Առաջի տարին Գարնիկ Միրզաբեկյանն է մինակ ինքերալա, եթե սխալում չեմ 2 հեկտար, ու լավ էլ բերք հաստացալ։ Նրանից հետո արդեն մասսուի սկսվալա այդ ծխախոտի գործելի, մոտավորապես 5-6 հոգի մեր գյուղացիներից սկսել են ծխախոտագործությամբ զբաղվել։ Մին 2-3 տարի զբաղվել են, ու հետո ջրի պակասության հետևանքով կարկարի ջրից, որ ընդդեղից կարելի է ռոկման այդ աշխատանքները իրականացրած, կարկարը մջուր չի ունում, մեր կանալը ուժը չորանում, դրա համար շատերը արդեն ռիսկը չունանում լի զբաղվին։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ ուզում ստամ տար քզնը հետ էլ պերիս մեջ ետ հարկա վերջի Սրտետ ամեն ոզածը տվալում քեզ բոլա բոլա սկինի կյալիչի Ձորնը ստաց ասիմ դուզը տուվը սինգիցրա լուսը կզանակը մանորիշը կավեջ Դետակա ինչ վեր մինը կզետի կու կշտինը դու գիտավեր մթեն ամթեն Ոզում ասկինա, ոզում ասմնա, ինչու ոզում ասրա հավան սարինա Ոզում ասկինա, ոզում ասմնա, ինչու ոզում ասրա հավան սարինա Ոլող ասում են հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, Ինչ պիծրանում մատի է, ետ կշանում մատի վեր, ինչը լոտում նա ինձ պետք չի Ասելս են նա ինչ մնամա քեզ գիտումս վերերածըտ մի պենչի Ձորնը ստաց ասիմ դուզը տուվը սինգիցրա լուսը կզանակը մանորիշը կավեջ Դետակա ինչ վեր մինը կզետի կու կշտինը դու գիտավեր մթեն ամթեն Ոզում ասկինա, ոզում ասմնա, ինչու ոզում ասրա հավան սարինա Ոզում ասկինա, ոզում ասմնա, ինչու ոզում ասրա հավան սարինա Ոլող ասում են հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, հո, Կարծիք հաղորդաշարն մեզ կարող եք լսել երկու շաբթի ցուրփաթ 15:20 ռոպեից մինչև ժամը 16:00-ը։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ից 9-ը ներառյալ Արցախի Հանրապետությունում հերթական մարտահամարն է անցկացվելու։ Այն անցկացվում է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կողմից հաստատված ծրագրով բնակչության թվաքանակի, կազմի, սոցիալ-ժողովրդագրական կառուցվածքի, աշխարհագրական տեղաբաշխման, զբաղվածության, կրթության և տնտեսությունների բնակարանային պայմանների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար։ Մարտահամարի կազմակերպման, անցկացման և հավաքագրման տեղեկատվության վիճակագրական մշակման աշխատանքները, աշխատանքների անցկացումը սահմանված կարգով իրականացնելու համար իրականացվում է մարտահամարի վարչության աշխատակազմի և ընդգրկված ժամանակավոր անձնակազմի ուսուցում։ Ժամանակավոր հիմունքներով ներգրաված աշխատողները, հաշվարարները, հրահանգիչ հսկիչները, մարտահամարի տեղամասերի վարիչները, նրանց օգնականները կստանան համապատասխան վկայականներ։ Ասկերյանի շրջանում արդեն կազմավորվել են հրահանգչային և հաշվային տեղամասեր։ Ժամանակավոր աշխատանք են անցել հրահանգիչ հսկիչները։ Վիճակագրության շրջանային բաժնի կողմից պարբերաբար իրականացվում են սեմինար խորհրդակցություններ, որին մասնակցում են շրջանի հրահանգիչ հսկիչները, հաշվարարները։ Սեմինարների ընթացքում Ասկերյանի շրջանային վիճակագրության բաժնի պետ Սուրեն Թովմասյանը և շրջանի մարտահամարի գործերի համակարգող Վյաչեսլավ Գասպարյանը կարևորելով մարտահամարի աշխատանքները հսկիչների ու հաշվարարների հետ բացատրական աշխատանքներ են տարել, ծանոթացնելով նրանց անելիքներին ու պարտականություններին։ սեմինար խորհրդակցություններն ավարտելուց հետո հսկիչներն ու հաշվարարներն անցնելու են ատեստացիա, որից հետո կստանան համապատասխան վկայականներ։ Անշուշտ մեծ պատասխանատվություն է դրված հսկիչների վրա, նրանք են լինելու հաշվարարների արդյունավետ աշխատանքների երաշխավորները, իսկ հաշվարարը պետք է գիտակցի, որ պատասխանատու է իրեն ամրացված հաշվային տեղամասերում մարդահամարը ժամանակին և որակով անցկացնելու, սահմանված կարգով բնակչության հաշվեգրումն իրականացնելու և հարցվորներից մարդահամարի հարցաթերթերի հարցերի հստակ և հավաստի պատասխաններ ստանալու համար։ Մարդահամարի անցկացումը դժվարին և բարդ գործընթաց է, սակայն հույս ենք հայտնում, որ Ասկերյանի շրջանի վիճակագրության բաժնի մարդահամարի կազմակերպման և անցկացման համար ընդգրկված ժամանակավոր աշխատողների համատեղ ջանքերով շրջանում կարձանագրվեն մարդահամարի որակյալ արդյունքներ։ Հիշեցնենք, հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Ուշադրություն, բոլոր թռիչքների ուղությունները փոխվում են դեպի Հայաստան։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կարծիքահաղորդաշարն է, լսենք Շահմյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Շրջանի Քարվաճար շրջանում գործող Խաչեն մարզադպրոցն այս ուսումնական տարում ունի 106 սան։ Մարզադպրոցի խմբակներ գործում են ինչպես շրջանում Քարվաճարում, այնպես էլ շրջանի գյուղական համայնքներում։ Քարվաճարում գործում են սեղանի թենիսի, թեթև ատլետիկայի, ֆուտբոլի, ազատ ոճի շամարտի խմբակներ։ Ակնաբերդ համայնքում գործում է սեղանի թենիսի և տղաների վոլեյբոլի խմբակ, Եղեգնուտում ջուդոյի խմբակ, Նորբրաջուր համայնքում թեթև ատլետիկայի և Նորվերինշեն համայնքում աղջիկների վոլեյբոլի խմբակ։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց մարզադպրոցի մեթոդիստ Էլադե Աղասյանը։ Այս տարի առաջին անգամ Ակնաբերդ համայնքում անցկացվում են բասկետբոլի պարապմունքներ։ Քանի որ այս համայնքում դահլիճ կա, այս ուսումնական տարվանից այստեղ նաև բասկետբոլի պարապմունքներ են անցկացվում, ընդգծեց մեթոդիստը։ Նոր ուսումնական տարվա սկզբից, սեպտեմբեր ամսից, մարզադպրոցի մասնակցությամբ հանրապետական միջոցառումներ չեն կազմակերպվել։ Մարզադպրոցի սաները մասնակցել են որոշ հանրապետական միջոցառումների, սակայն տեղում կազմակերպիչը մարզադպրոցը չէ, պարզաբանեց մեր զրուցակիցը։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ առաջիկայում սպասվում են շրջանային մրցույթներ թեթև ատլետիկայից, կկազմակերպվի աղջիկների վոլեյբոլի շրջանային մրցույթ։ Մարզադպրոցի տնօրեն Արմեն Ասերյանը, անդրադառնալով մարզադպրոցի հիմնական խնդիրներին, նշեց մարզագույքի պակասը։ Մարզագույքի պակասն է պարապմունքները լիարժեք անցկացնելու հիմնական խոչընդոտը։ Իհարկե, որոշակի մարզագույք տրամադրվում է, գնդակներ, թենիսի ձեռնաթիեր ստանում ենք, բայց դրանք արագամարշ են և արագ են շարքից դուրս գալիս։ Ուշամարտի համար անհրաժեշտ է գորգ, որը շատ թանկ է և դժվար է ձեռք բերել։ Ուշամարտի լիարժեք պարապմունքների համար անհրաժեշտ են նաև հատուկ խրտվիլակներ, մկանները զարգացնելու համար պետք են նաև հանտելներ, ընդգծեց մարզադպրոցի տնօրենը։ Նշենք, որ մարզադպրոցի երեխաները հատկապես հաջողության են հասնում անհատական մարզաձևերում, մասնավորապես տարբեր տարիներին մարզադպրոցի սաները հանրապետական մրցույթներում առաջին երկրորդ տեղեր են զբաղեցրել ջյուդոյի մրցումներում, հաջողության են հասել ազատ ոճին շամարտում։ Երեխաները հաճույքով են պարապում նաև սեղանի թենիս ու թեթև ատլետիկա։ Պարապմունքներ անցկացնող մարզիչները գերազանցապես մասնագետներ են։ Նշենք, որ Քարվաճարի տարածքը հնարավորություն է տալիս նաև անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու դեպքում զարգացնել ձմեռային սպորտաձևեր, մասնավորապես դահուկաս սահք։ Տեղեկացնենք, որ Խաչեն մարզադպրոցը գործում է 2004 թվականից։ Հիշեցնենք, հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Կարծիքներ եթերում, զարգացման ինչպիսի հեռանկարներ ունի Շուշիի շրջանի Մեծշենի համայնքը, այս արդիվ Վանիկ Նոյկովը զրուցել է գյուղապետ Արթուր Գրիգորյանի հետ, այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Շուշիի շրջանի Մեծշենի համայնքում բարենպաստ պայմաններ կան անասնապահության զարգացման համար։ Գյուղն ունի արոտավայրի համար նախատեսված ավելի քան 800 հեկտար տարածք, որից օգտագործվում է ընդամենը 60 հեկտարը։ Պաճառն անասնագլխականակի պակասն է, ինչն էլ ըստ համայնքի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի տեղեկատվության պայմանավորված է գյուղի հիմնական աշխատուժ համարվող երիտասարդության պակասով։ Արթուր Գրիգորյանի խոսքով գյուղում քիչ չեն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են զբաղվել անտառային առատ բերք ու բարիքի վաճառքով, սակայն փոխադրամիջոցների բացակայությունը իրացման առումով խնդիրներ է առաջացնում։ Դեռևս խորթային տարիներին 1970-ականներին Մեծշենի տարածքում հայտնաբերվել է հանքավայր, որի շահագործման նախնական աշխատանքները յուր ժամանակին դադարեցվել են։ Գյուղապետ Արթուր Գրիգորյանը համայնքի զարգացման հեռանկարներին անդրադառնալով չշրջանցեց նաև հանքավայրի շահագործման թեման, որտեղ առայժմ ոչ պաշտոնական վարկածի համաձայն բավականին արժեքավոր մետաղներ են հայտնաբերվել։ Ինչպիսի գանձեր է թաքցնում Մեծշենում հայտնաբերված հանքավայրը, զարգացման ինչպիսի հեռանկարներ ունի գյուղը, համայնքի ղեկավարը ներկայացրել է այս եւ այլ հարցերի շուրջ մանրամասներ։ Մեր լեռնային գոտիա վարելահողեր ունենք, մեր գնումը որպես խոթարքներ է։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ անասնապահական պայմանները, բայց քանի որ գյուղում երիտասարդությունը շատ քիչ են ու հիմնականը տարեց մարդիկ են, անասնապահությունն էլ չէ։ Ով էլ որ կա, մի քանի մեղու պահումա իր համար, իր ընտանիքի համար, բերքատվությունը որ շատ ալնում, ծախում են, բայց էլի մարդ կա, որ չի կարողանում ռեալիզավատ անել։ Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը այդ դեպքում որն է։ Այսօր պահով բազմերը բոստանային պայմաններն է, մեկը մեղվաբուծությունը։ Այս տարի մեղրը ոնց է եղել։ Այս տարի համեմատ 2013 թվականի շատ քիչ է եղել, 14 թվականին ընդհանրապես չի եղել։ Մոտ ինչքան է։ Միջինը 8 կիլոգրամից։ Իսկ բնակչության տեղաշարժը շատացել են, քչացել են։ Ներկապային ժամանակավոր բնակչության հետ 117 բնակիչն է։ Ինչ որ պետական աշխատատեղ է երկա։ Չկա, բայց մենք ունենք հանքը 1975 թվականին բացել, ինչ որ 200 մետր որ մտել են, նորից փակել են այդ տարածքը, գալիս են անալիզների համար քարեն տանում։ Ինչի՞ է քա։ Չիսնա չեն ասել, բայց լսելով 12 տարեկան երեխայ ամեղը որ բացել էին այդ թունելը, ասել են ոսկի կա, սնդիկ կա։ Գյուղում դպրոց, ակում, Պուշկին։ Լիբանա հայերի աջակցությամբ գյուղում համայնքային կենտրոնը սարքվել, 10 պտրից արդեն գյուղապետարան, Բուշկետ, մեկ էլ ակումբ, մի շենքի մեջ։ Դպրոցը գործում է 1902 թվականի կառուցված դպրոցը, մեր դպրոցը։ Ներկապահին 16 աշակերտ են։ Շենքային պայմանները նորմալ են։ Նախանցած տարի տանիքը վերանորոգել են, 16-ին նորից նախատեսվում է ներսի ուրիվ գործողությունների արդարման աշխատանք։ Հա, դրսից հիմքի ամրապնդում։ Իսկ այս տարվա 16 աշակերտը նախորդից շատ է, թե քիչ։ Երկու հոգու պակասել է, ավարտել են 12 հեռուստասարանները, ու երկու հոգի նորից առաջ հիրասարան գնացել։ Իսկ երկու տարում դպրոցահասակներ կան։ Երկու հոգի պակասում են շատան։ Երևի չավելանա։ Գյուղի զարգացման ինչ հեռանկարներ եք տեսնում։ Գյուղացիների միջամտն են։ Մարսկա ուզում է, որ ինչ որ մի բերք հավաքի, ասենք Մասուրնա, Բարբարիսնա, Քոլետանզնա, բայց տեխնիկա չունի, որտեղ փոխի, մինտեղ գոնե մեքենան տրամադրի։ Ժողովուրդը իմանա, որ իր քորից այդ ավտոն գալու է, այդ բերքը վերցնի գնա, իրանք կպատրաստեն, կան տեղը կվերցնեն, կբարձեն ավտոն։ Այսինքն իրացման խնդիր ունենք։ Հա, իրացման խնդիր է։ Իսկ անասնապահության զարգացման հարմար պայմաններ, որ լեռնային գոտիա արոտավայրեր շատ ունենք, 840 հեկտար արոտավայր ունենք, որից մենակ այսօրվա դրությամբ օգտագործ մոբացում։ Անասունները շատ քիչ են, քանի որ ժողովուրդը տարեց մարդիկ են, անասուն չեն պահում։ Արոտավայրերը կան, պայմանները կան։ Ինչ պետք է անել նաև այդ ճյուղը զարգացնելու համար։ Երիտասարդություն պիտի գյուղում աճելնի, որ գոնե կարանան երիտասարդները անասնական խախանակ ավելացնեն։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Տեսնենք աշխարում մենք, այրեցինք սիրող ենդ կամուրջները անես, հուրավիտյան, Սիրո բարև Կարծիք հաղորդաշարն օրվա մեր հանդիպումը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Մխիթար Հերացին, հայմեծանուն բժիշկ, բնագետ և փիլիսոփա, հայկական դասական բժշկության հիմնադիրը, Պարացելսուսը, շվեցագերմանացի նշանավոր ալքիմիկոս բժիշկ, Անդրես Շարբոլը, ֆրանսիացի նկարիչ, Անտուան դե Բուգենվիլը, ֆրանսիացի ծովագնաց, Ֆյոդոր Դոստոևսկին, ռուս մեծանուն գրող, Աբրահամ Զամինյանը, հայ լեզվաբան, Պոլ Սինյակը, ֆրանսիացի նկարիչ, Ալֆրեդ Ֆրիդը, ավստրիացի լրագրող, պացիֆիստ խաղության նոբելամրցանակակիր, Ժան Ուիարը, ֆրանսիացի նկարիչ, սիմվոլիստ, Նիկոլայ Մասուրյանը, ռուսաստանցի բուսաբան, սելեկցիոներ, Պոլ Իգնատյուսը, ԱՄՆ-ի առաջին հայազգի նախարարը, Կուրտ վոն Գյոթը, ամերիկացի նշանավոր գրող, երգիծաբան, Միխայել Տեր Միքայելյանը, հայ ֆիզիկոս, Դեմի Մուրը, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Ֆիլիպ Լամը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, պաշտպան։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 11-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։